Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. En weer zijn er zware explosies geweest op de Krim. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat er een munitiedepot is ontploft in het noorden van het Schiereiland. Zometeen praat ik over de laatste ontwikkelingen met kolonel Han Bouwmeester. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij Siewert van Linden en zijn zakenpartners is opnieuw beslag gelegd. Nu op geld, woningen en auto's, meldt het Openbaar Ministerie. Er is niet alleen in Nederland beslag gelegd, maar ook in Luxemburg en Zwitserland. In coronatijd leverden van Linden en zijn partners de overheid mondkapjes voor de zorg. Daarmee verdienden ze miljoenen, terwijl ze naar buiten toe volhielden dat ze er niets aan verdienden. Naar aanleiding van de deal worden ze verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Vorige maand besliste de rechter dat Van Linden en zijn compagnon Bernd Damme worden ontslagen bij hun stichting Hulptroepen Alliantie. Ook mogen ze 5 jaar geen bestuurder zijn. De brancheorganisatie van winkeliers roept alle winkels op om overdag hun deuren dicht te houden om energie te besparen. Zomers voor de airco en 's winters voor de verwarming. In retail willen dat een gesloten deur de standaard wordt. De non-foodorganisatie hoopt dat ook supermarkten zich daarbij aansluiten. Volgens de organisatie doen winkels al van alles om te bezuinigen op energieverbruik. Zelfs met investeringen zoals in zonnepanelen en isolatie. In retail vindt dat de overheid meer moet doen om ook verhuurders tot energiebesparende maatregelen te bewegen. Het kabinet roept bedrijven opnieuw op om de lonen te verhogen. Volgens minister Van Gennep van Sociale Zaken hebben ze daar ruimte voor. Op die manier kan op korte termijn iets worden gedaan voor huishoudens die door de hoge prijzen in problemen komen. De eigenaar van een champignonkwekerij in Reuzel in Brabant moet 1 jaar de cel in voor uitbuiting van een zwakbegaafde medewerker. Die werd 10 jaar lang ernstig vernederd, zegt de rechtbank. De vader van de eigenaar krijgt een voorwaardelijke celstraf. De zinksmelterij in Budel, een van de grootste in Europa, legt de productie tijdelijk stil. Het bedrijf vindt de energiekosten te hoog. Het personeel gaat zo lang onderhoud doen of gaat cursussen doen. De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die zijn gewonnen door vicepresident Ruto. Ook 4 leden van de kiescommissie erkennen de uitslag niet. Toen de uitslag gisteren bekend werd, gingen Odinga's aanhangers de straat op en er ontstonden gevechten. Het is nu weer rustiger, zegt correspondent Saskia Houttuin. Maar ja, dit neemt dus niet weg dat veel Kenianen inderdaad hopen dat dit snel achter de rug is, zodat het normale leven weer kan beginnen en een mogelijke verkiezingscrisis kan worden afgewend. Want Kenia heeft een verleden van verkiezingsgeweld en je ziet dat dat trauma op momenten zoals deze wel echt herleeft. Vandaar ook dat Raila Odinga zojuist in zijn toespraak met zijn achterban opriep om vooral kalm te blijven en de vrede te bewaren. Odinga verloor de presidentsverkiezingen met net iets minder dan 50% van de stemmen. Tientallen mensen hebben meegelopen in een protestmars van Huizingen naar het Martinikerkhof in Groningen. Het is de start van een actiemaand om aandacht te vragen voor de gevolgen van de aardbevingen. Ook is er bij Groningers onvrede over de discussie die wordt gevoerd om het Groningerveld weer te openen nu er een energiecrisis is, zegt de Groninger Bodembeweging bij RTV Noord. Er wordt eigenlijk weinig stilgestaan bij de veiligheid van Groningers. Er is weer een crisis en ze denken, nou, laten we het Groningenveld maar weer opengooien. Dat lost alles op. Wat niet eens zo is. Mensen die dat roepen, die zijn ook eigenlijk niet goed geïnformeerd. Want het Groningenveld is niet een oplossing voor de gasproblemen. Vandaag, precies 10 jaar geleden, was bij Huizingen de zwaarste aardbeving tot nu toe. Volgens de Groningers zijn de problemen door de gaswinning nog altijd onverminderd groot. En het weer, toenemende bewolking, in het zuidwesten kans op een onweersbui en het is 25 tot 30 graden. Vannacht is het een graad of 17. Morgen bewolkt en stevige regen en onweersbuien en dan is het een graad of 26. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u deze middag van Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Hoe staat het ervoor? Nou, het valt reuze mee met de vertragingen. Het meeste oponthoud heb je in Zuid-Holland op een aantal wegen. Bij elkaar opgeteld in heel Nederland staat 65 kilometer file. Staat 11 kilometer daarvan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Dan heb je een kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. De A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Bij Staatsloterij worden nieuwe abonnees flink verwend met niet één, maar twee cadeaus. Want als je nu abonnee, dan krijg je sowieso 1, 10 of zelfs 100 staatsloten cadeau. En om het nog leuker te maken, ontvang je na de eerste trekking een geldbedrag van 10, 100 of 1000 euro netto. Dus ga snel naar staatsloterij.nl/grijpjeprijs en speel mee. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму. De oorlog met Rusland is pas voorbij als ook de Krim bevrijd is, zei Zelensky vorige week. Vandaag vonden er weer explosies plaats op het Schiereiland. Saïda Magree. Nieuws en Co. Dat zo, maar eerst op de laatste dag van het Europees kampioenschap baanwielrennen in München kunnen alleen de duurrenners Nederland nog een medaille bezorgen. Verslaggever Sebastiaan Timmerman, jij volgt dat allemaal. Ja, verrast je dat, Sebastiaan? Ja, dat verrast me eigenlijk wel. Ik had wel gedacht dat Laurine van Riessen een half uurtje geleden ongeveer de finale zou bereiken van het Keirin-toernooi. Dat te sprinten in een groep van zes vrouwen in dit geval natuurlijk. Maar Laurine van Riessen kwam niet door de halve finale heen. Ze wordt namelijk vierde en had bij de beste drie moeten rijden. Ze zat heel goed in met nog twee ronden te gaan in het wiel van de Française Mathilde Groot. Die gisteren tweede werd op het individuele sprinttoernooi, waarop Van Riessen als derde eindigde. Dat was eindelijk een medaille op een titeltoernooi voor Van Riessen. Maar ja, ze liet een heel klein gaatje vallen. En voormalig wereldkampioen Nikki de Grendelen, die helemaal terug is op het niveau van vier jaar geleden, die maakte gretig gebruik van dat verschil, van dat gaatje dat Van Riessen liet vallen. Dook daarin en toen kon Van Riessen geen kat meer op. En werd ze in de laatste meters nog voorbijgereden door de Oekraïense Starikova. Daardoor werd ze vierde, geen top 3 klassering. En dus ook geen medaille voor Laurine van Riessen op de Keirin hier in München. We zijn op dit moment begonnen met de koppelkoers bij de vrouwen. Lonneke Unneke, ondanks een lichte rugblessure in de baan samen met Marit Rijmakers. En Nederland is goed begonnen. We hebben, want het is een soort koppel, een puntenkoers die je als koppel rijdt. We hebben 4 sprints gehad en Nederland pakte tot 2 keer toe punten mee. Maar dat lukt nu bij sprint nummer 6 net niet. Het zijn de Franse vrouwen die aan de leiding gaan. Italië ligt tweede en Nederland ligt op de 5e plaats. En dan krijgen we ook nog, dat begint over ongeveer een uur, de koppelkoers bij de mannen. En daar zijn Juri Havik en Jan-Willem van Schip topfavoriet en namelijk ook titelverdediger. Ja, dat zou me toch wel verrassen en teleurstellen als de Nederlandse ploeg dit EK-baanwielrennen afsluit zonder een medaille. Okay, dus jij sluit de kans niet uit dat er nog wel een medaille bij komt, Sebastiaan, als ik het zo hoor. Ja, dat moet toch wel gebeuren. Of hier bij de vrouwen op de koppelkoers, maar zeker ook bij de mannen behoren Havik en van Schip tot de topfavorieten. En ik zei, als ze het afsluiten zonder medaille, en dat bedoel ik voor de duidelijkheid, voor zonder medaille op de slotdag, hè? Want er zijn wel medailles veroverd, dit toernooi. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. En straks praten we ook nog met Gio Lippens verder over de resultaten op het EK Atletiek. Ik begon er de uitzending al mee. Opnieuw zijn er explosies op de Krim. Een munitiedepot ontplofte vandaag. 3000 mensen moesten daardoor geëvacueerd worden op het Schiereiland ten zuiden van Oekraïne. Sinds 2014 is het in handen van de Russen. Maar president Zelensky liet laatst weten dat wat hem betreft de oorlog begon op de Krim en dat het daar ook zal eindigen. Ik heb contact met kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent bij de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag, meneer Bouwmeester. Goedemiddag. Ja, dit is echt de tweede keer in korte tijd dat er explosies plaatsvinden op de Krim. Verraste u dit? Nou ja, goed, het is niet aangekondigd. En wat opvallend is, is dat Oekraïne zelf nog steeds blijft zwijgen over wat er plaats heeft gevonden. Dat deden ze vorige week. Vorige week was het heel kort even, zei Zelensky, dat er een aantal vliegtuigen waren uitgeschakeld. Hij bleef verder heel erg op de vlakte over wie dat gedaan had. En ook nu verneem je eigenlijk heel weinig van de Oekraïnse autoriteiten. Dus het blijft wel verrassend wat hier gebeurt. Ja, wat zegt dat? Dat zij er dus niet zoveel over zeggen? Nou ja, je kunt er toch geen patroon uit halen. Hè? Mensen zijn nu heel erg aan het speculeren. Zit er een verband tussen beide explosies? Ja. Maar dat zou dan toch bevestigd moeten worden. Overigens, dat zie je meer in oorlog. Hè? Pas veel later krijg je echt een verklaring en duiding over wat er heeft plaatsgevonden. We zitten er nu natuurlijk ook qua tijd helemaal bovenop. Mm-hmm. En dan is het toch soms ook wat lastiger om daar nu ook al een verklaring voor te geven. Toch, als je kijkt, dus die tweede aanval in korte tijd op de Krim. Ja, wat zegt dit dan over het verloop van de oorlog? Nou ja, wat je dus ziet is, stel dat de Oekraïners hier achter zitten. Hè, ik hou toch een slag om de arm. Maar stel dat ze hier wel achter zitten, dan zou dat mogelijk kunnen zijn om wat doelen in de diepte uit te kunnen schakelen. Want al een paar weken geleden hebben ze een groot tegenoffensief in de zuidelijke regio aangekondigd. En wat je dan doet is doelen in de diepte. Hè, de militairen spreken over de diepe operatie. Dan schakel je vliegbasis uit, je schakelt hoofdkwartieren uit, munitieopslagplaatsen, artillerieopstellingen. Al die locaties die uiteindelijk niet meer betrokken kunnen worden bij de strijd die je dan gaat voeren. Zodat het jou ook niet gaat belemmeren in je tegenoffensief. Dat is één mogelijkheid. Mm-hmm. Het is nog niet gezegd dat we dat patroon er ook in kunnen herkennen. Het zou ook kunnen zijn om verwarring en onzekerheid te stichten. Ook onder de bevolking in de Krim zelf. Kijk, en dat is nu nog het grote vraagteken. Dat we nog niet exact kunnen duiden wat hierachter zit. Nee, want er wordt wel al gespeculeerd over Oekraïnse raketten. Zou dat kunnen? Kunnen die echt dit soort grote afstanden afleggen? Ja, en daar werd vorige week zeker over gespeculeerd. Hè. Oekraïne heeft zelf een raket ontwikkeld, de Grim 2. Daar is een exportversie van, die kan tot 280 kilometer. Maar voor zichzelf hebben ze die begrenzing eraf gehaald. En zou dat tot 500 kilometer afstand ver, zouden ze daarmee doelen kunnen raken. Alleen we weten niet helemaal precies of dat hele project waarbij het ontwikkeld is, want dat vond net plaats voor de corona, tijdens de corona en voorafgaand aan de oorlog die nu plaatsvindt, is dat ontwikkeld. En we hebben daar niet meer helemaal volledig zicht op of die raket nu ook helemaal klaar is om afgevuurd te worden of niet. Dat zou een mogelijke verklaring voor deze explosiviteiten zijn. Een andere verklaring is dat het mogelijk toch vanaf de grond met grondacties is gebeurd. En dan moet je denken aan special forces van de Oekraïners die er kunnen hebben gezeten. Maar het kunnen ook guerrilla-acties zijn van georganiseerde burgers die de wapens ter hand hebben genomen. Overigens is dat geen zomaar iets wat uit de lucht is komen vallen. Want zeker ook in het zuidelijke deel van Oekraïne, zeg maar het landgedeelte wat nu bezet is door Rusland, wat grenst aan de Krim zelf. Daar heb je steden als Gerson en Melitopol. En daarvan wordt ook al beweerd dat daar ook guerrilla-bewegingen bezig zijn. Okay, maar hoe hebben die zich dan de afgelopen maanden bewogen? Nou ja, die kunnen zich heel lang schuil houden. En het kan best zijn dat zij contacten hebben met de Oekraïnse autoriteiten, met de Oekraïnse krijgsmacht. En dat het nu in het beeld van al die verhalen die nu ook al weken spelen over die tegenaanval, dat tegenoffensief wat Oekraïne gaat uitvoeren. En in dat grotere plaatje past natuurlijk deze explosies. En dat kan enerzijds zijn puur alleen om de mensen op de de Krim angst aan te jagen en in onzekerheid te brengen. Omdat daar ook veel pro-Russische mensen wonen. Aan de andere kant, en dan heeft het ook wel militair-strategische betekenis. Ja, wat ik u zo net ook al schetste, dat het vorige week dan en deze week twee van de vele diepere gelegen doelen zijn die ze willen uitschakelen voordat ze ook daadwerkelijk op de grond met grondtroepen dat offensief gaan inzetten. En als we het dan hebben inderdaad over die militante groepen die dan misschien ook wel een grotere rol nu gaan spelen, over hoeveel mensen hebben we dan? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. In Gerson, dat is toch een stad die net ten noorden ligt van de Krim. Daarvan was sprake dat die ook georganiseerd zijn door Oekraïense special forces. En die ook verschillende taken verrichten. Ze plakken posters aan om de Russische troepen die daar zitten schrik aan te jagen. Door grote posters met die Amerikaanse raketsystemen erop af te beelden. Waarop ze zeggen, wij weten u te vinden. Ze stelen dingen van Russen. Ze voeren zelf acties, kleine acties uit tegen Russen. En dan heb je toch redelijk grote groepen die dat moeten doen. Nou, in dat beeld zou dit kunnen passen. Maar zeker weten doen we het dus niet. Nee, maar het zou zomaar eens kunnen dat we daar inderdaad over een tijdje bevestiging over krijgen. En misschien dus ook wel meer van ze gaan horen en zien. Inderdaad. Dank u wel voor nu, kolonel Han Bouwmeester. Universitair hoofddocent bij de Nederlandse Defensie Academie. Gaan wij terug naar Dennis Mooi met de situatie op de weg. Er staan nu 25 files, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. De meeste oponthoud heb je nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Die steekt er echt bovenuit. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ben je 20 minuten lang onderweg. De politie heeft een 20-jarige Zaandammer en een 29-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van brandstichting bij een woning in Naarden. De bewoner raakte niet gewond en achtervolgde het tweetal over de snelweg. Daar zouden de daders met een vuurwapen meerdere keren hebben geschoten. Een horecazaak The Harbor Club in Amsterdam moet op last van de gemeente sluiten. Vorige week vond er een explosie plaats bij de zaak. Volgens The Harbor Club is dit op basis van de openbare orde en veiligheid. En Lowlands geeft boeren geen ruimte om op het festivalterrein te demonstreren. Volgens de organisator heeft het festival geen mening in de stikstofdiscussie. Wel is afgesproken dat er langs de route naar de festivalcamping in Biddinghuizen 2 trekkers geplaatst mogen worden. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked. Ladies, if you feel me, holla, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. That hill, my jack is somewhere chasing Jill. 2, 1, 2, 3, 4. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. It's a wicked world. Laura Jansen was dat met Wicked World. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een app van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO helpt mensen in Libanon om hun depressieve klachten te verminderen. Dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzochten het effect van die app bij inwoners van Libanon, waaronder ook Syrische vluchtelingen die in het land verblijven. Over hoe deze app mensen helpt, praat ik met Pim Kuipers, hoogleraar klinische psychologie aan de VU. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om te beginnen, waarom een app? Want het klinkt niet voor de hand liggend in je telefoon duiken om van je depressie af te komen. Nou, wat we altijd doen bij als je probeert mensen in laaginkomenslanden te helpen, dan moet je hele goedkope oplossingen hebben. Want mensen hebben geen geld om daarvoor te betalen. En heel veel mensen hebben wel een smartphone. En dat betekent dat je ze daarmee ook redelijk makkelijk kunt bereiken. En dan kun je, als je ze met een app, als het ware, een psychologische behandeling kunt aanbieden, dan kun je dus heel veel mensen helpen. En dat is eigenlijk nog nooit eerder goed onderzocht. Dit onderzoek in Libanon was de eerste keer dat we dat heel goed konden onderzoeken. En we waren heel blij met de uitkomsten. Want die laten eigenlijk zien dat zo'n app, je noemde het een app, maar in feite is het een psychologische behandeling, een psychotherapie die je via de smartphone doet. Mm. En we vonden daarvan eigenlijk resultaten die heel vergelijkbaar zijn met de resultaten die we in rijke landen vinden. Interessant. Daar waren we heel blij mee. Ja, maar wat doet die app precies? Die app is eigenlijk een. Daarmee kun je een psychologische behandeling op jezelf toepassen met hulp van een coach. En dat leert je allerlei vaardigheden waarvan we weten uit onderzoek dat die werken. En dan gaat het bijvoorbeeld om gedragsactivatietherapie. Heel simpel gezegd betekent dat dat je zorgt dat je voldoende leuke dingen hebt in je leven. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is in werkelijkheid natuurlijk veel ingewikkelder. Want dat loopt nog wel eens achter bij mensen die depressief zijn. Mm. En als je ze zo'n vaardigheid leert, dan weten we al uit heel veel onderzoek dat je dat daarmee de depressie vermindert. En dat werkt bij mensen met een depressie in rijke landen. Maar nu dus ook als je dat via een app toepast bij mensen in een hele complexe situatie, zoals in Libanon. Precies, ja, die leven zeker in een complexe situatie. U heeft het over een coach, maar is dat ook echt een persoon of stuurt de telefoon je een berichtje van ga vandaag iets leuks doen? Nee, het is wel iemand. Het is iemand. Dat is een coach persoon. Is iemand die getraind is. Heel kort, het zijn geen hooggekwalificeerde psychotherapeuten, maar het zijn psychologen die een korte training gevolgd hebben, die wel goed begeleid worden. En die begeleiding is eigenlijk heel beperkt. Dan moet je je voorstellen dat het gaat om wat chat, wat apps, wat e-mailachtige ondersteuning, die niet meer dan een kwartiertje per week per patiënt kosten. En voor wie is het bedoeld? Het is bedoeld voor alle mensen met een depressie. En depressie is daar wel breed geformuleerd. Hè? Dus er worden geen klinische interviews of iemand echt helemaal voldoet aan de criteria van een stoornis zoals wij hier werken. Want daar heb je het geld niet voor in zo'n setting. Dus we gebruiken zelfrapportagelijsten. En die kunnen toch heel goed een indicatie geven van de mate van depressieve klachten die mensen hebben. En ook de mate waarin ze daarbij hulp kunnen gebruiken. En aan de hand daarvan wordt een plan opgesteld. Zo moet ik het voor me zien. Nou, dan krijgen mensen toegang tot de app. Dus ze vullen zo'n zelfrapportagelijst in. Als ze voldoen aan de criteria, dan krijgen ze toegang tot de app. Krijgen ze een coach toegewezen en kunnen ze beginnen. En waarom hebben jullie dit in Libanon onderzocht? Dat hebben we gedaan omdat Libanon natuurlijk de situatie is daar heel erg met die ontploffing in de haven. Het is een land waar 4 miljoen mensen woonden. Daar zijn 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen bijgekomen. De politieke situatie is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd werken daar op het ministerie van Gezondheid mensen die heel erg geïnteresseerd zijn om in die complexe situatie toch iets aan de geestelijke gezondheid te doen. Nou, dat was voor de WHO en voor ons ook de reden om te kijken van, en voor de financiers hiervan, kunnen we dit niet kunnen we dat niet echt een keer goed gaan onderzoeken? Libanon is daar het goede land voor. Als het daar werkt, kunnen we dat ook in andere landen gaan toepassen. En laten we even luisteren naar de reportage van onze correspondent Arabische Wereld, Daisy Moores. Zij bezocht Fifi, die de app een tijd heeft gebruikt. En ze sprak ook met twee coaches die appgebruikers wekelijks ondersteunen. We are going to start by breathing in through the nose and out through the mouth. So this is helpful for people? Yes, actually, this is an application for people who are going through depression. And out through your mouth. Ze laat me de app zien op de telefoon. Want deze app die kan je technieken leren om het dagelijks leven makkelijker te maken. Het dagelijks leven wat zo ontzettend zwaar is hier in Libanon. Zowel voor de Libanezen als ook voor Syrische vluchtelingen. Dus dit is de app. Je moet je inschrijven. You have to make an account. It's definitely for free and it's very practical and accessible from everywhere and anytime. So people can do it like for 5 minutes a day or 10 minutes. 10 minuten, een kwartiertje. Het is al genoeg om de eerste stappen te zetten. Zeggen Sally en Jinan die hier op het kantoor in Beirut zitten. Sometimes actually we're saving lives. We can see people at their lowest points, mentally, I mean. We kunnen hiermee levens redden. Mensen die neigen naar zelfmoord. Mensen die zwaar gedeprimeerd zijn. Mensen die niet meer weten wat ze met hun leven aan moeten. They lost their energy, their motivation for life. And some could have also suicide ideation or plans. And then when they use this 5-week program, we can see that they started looking for jobs. They regained their motivation and their activity. Er zijn veel suggesties hoe je makkelijk wat beter kan voelen. Koffie drinken met je buurvrouw. De plantjes water geven. With something very small as drinking tea, listening to a song, something that might make them feel good. Alles is erop gericht om zware depressie tegen te gaan. If I'm stressed in any place, I always go back to the sound Zodra of the lady on the app. Zodra ik gestrest raak in mijn dagelijks leven, denk ik aan de stem van de vrouw op de app, vertelt Fifi. My surroundings, I use it every day, non-stop. It came on time and it helped me a lot. De app heeft me geholpen door een hele moeilijke periode te komen, vertelt ze. I feel safe when I look at it. Even if I don't open it every day, I feel safe that I have it on my phone. Het is als een virtuele vriend die echt om je geeft. Virtual friend, virtual someone who takes. Het geeft je het gevoel dat er naar je geluisterd wordt, dat je gevoelens ertoe doen. Okay, wants you to feel better. De situatie in Libanon beschrijft ze als enorm deprimerend. I'm seeing kids cry on the street and I want to help them but I'm crying as well. So. Ze wou dat ze zou kunnen helpen, maar ze is zelf zo vaak in tranen. It's sad to see the people of Lebanon or whoever is in Lebanon. It's devastating to see what's happening in Lebanon and the financial crisis and everything and the people and prices and oh my god. Je ziet het verdriet op de gezichten van mensen. You see it on their face, they're sad. Daar depressed. Ja, dat is interessant wat we net horen. Dat eigenlijk met kleine praktische tips ook als ga thee drinken met de buurvrouw, geef de planten water, dat haar eigenlijk al enigszins op weg heeft geholpen. Ik vroeg me wel af, kan je eigenlijk iedereen helpen met deze app? Want de problemen waar mensen mee worstelen, dat horen we ook, die kunnen echt heel groot zijn. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling om met zo'n app iets aan de politieke situatie te doen. Of dat mensen leren leven met de ellende waar ze omheen zitten, zeg maar. Het is echt bedoeld om te leren om vaardigheden te leren om je stemming te verbeteren. En dat kan bijvoorbeeld door die gedragsactivatie. Ja. Hè, dat klinkt eenvoudig, een kopje thee gaan drinken bij de buurvrouw. Maar dan moet dat wel precies de activiteit zijn die jou helpt. En dat is bij iedereen anders. Wat is voor jou iets wat je uit een depressie kan halen? En daar hebben we toch die coaches voor nodig. Nou horen we het verhaal over Libanon. Maar ik kan me voorstellen dat dit breder in te zetten is. Misschien zelfs ook in Nederland. Want er zijn veel mensen die hier op de wachtlijst staan voor geestelijke gezondheidszorg. Of misschien ook mensen die stap niet durven te zetten om hulp te vragen. En die denken, nou, een app is wat toegankelijker. Is het denkbaar op de korte termijn dat dit misschien ook wel, nou, bijvoorbeeld in Nederland wordt uitgerold? Of in ieder geval andere westerse landen? Ja, dat zou in principe kunnen. Ik denk dat in Nederland er heel veel beschikbaar is. Maar mijn collega Margit Zijbrandi, die heeft bijvoorbeeld deze methode, heeft ze zo ontwikkeld dat Syrische vluchtelingen in Nederland dat bij elkaar kunnen toepassen. Dus ik denk ook in Nederland hebben dit soort toepassingen wel kunnen een rol spelen. En zeker ook in landen als Amerika, waar de ongelijkheid heel groot is en waar heel veel mensen geen toegang hebben tot de zorg, kan dat ook. Maar het is vooral bedoeld uit mensen in laag- en middeninkomenslanden. Want 80% van de mensen met psychische problemen woont in niet-westerse landen, om het zo maar te zeggen. En die hebben nauwelijks toegang tot zorg. Dus daar zal het in eerste instantie worden uitgerold. Daar is het voor bedoeld. Ja. Dank voor dit gesprek. Pim Kuipers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heeft u zelf hulp nodig omdat u denkt aan zelfmoord? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113. Zometeen. In 2020 dimde een van de helderste sterren aan onze hemel. Wetenschappers begrijpen nu pas waarom. Wat ze precies te weten zijn gekomen, hoort u zo bij Nieuws & Co. Ster. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie, nu voor het eerst in Nederland te zien. Bijzondere schatten uit Armenië en Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 6:02. Jan van der Put is aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. De Fiat heeft beslag gelegd op geld, auto's en huizen van Siewert van Lienden en zijn zakenpartners. Dat is gebeurd in Nederland, Zwitserland en Luxemburg. Vanwege de mondkapjesdeal worden ze verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Winkelorganisatie In Retail roept winkeliers op om de deuren dicht te houden, om energie te besparen. Met airco's en kachels lopen de kosten hoog op als de deur openstaat. In Retail hoopt dat gesloten winkeldeuren de norm worden. De Keniaanse oppositieleider Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij gaat de uitslag aanvechten met alle opties die hij heeft, zei hij in een toespraak. Odinga verloor met miniem verschil van zijn tegenstander Ruto. En er is op dit moment nog geen reden voor het managementteam watertekorten om verdere maatregelen te nemen in verband met de aanhoudende droogte. Naar verwachting verbetert de situatie zich enigszins als het de komende dagen gaat regenen. We gaan naar Dennis Mooij met de files. Nou, het valt reuze mee met het aantal files. Er staat 35 kilometer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Heb je nu de meeste vertraging. Over 11 kilometer bij 20 minuten langer onderweg tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. En op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Loenen en Knoppen het Waterberg. 10 minuten extra door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Marco Verhoef is ook aangeschoven bij de studio. Marco, regen. Ja, de hamvraag. Iedereen zit erop te wachten. Ja. Mensen in Zeeland kunnen het komende uur een stevige onweersbui krijgen. Er ligt er eentje boven het westen van België en die trekt die kant op. Zal niet heel Zeeland aandoen, maar vooral het gebied in de buurt van Middelburg, Vlissingen zo, in die hoek. Daar trekt het een beetje overheen. Maar goed, het is allemaal natuurlijk tijdelijk. Zo'n bui trekt ook voort en laat lang niet overal evenveel regen achter. In de rest van het land is het op dit moment droog. Steeds erg warm in het noordoosten, 30 graden. Nou, de temperaturen gaan uiteraard wel omlaag. En waar het een groot deel van de nacht nog droog blijft in Nederland, met minima van een graad of 17, maakt het westen en zuidwesten toch wel de hele avond en vooral ook de nacht kans op een regen- of onweersbui. Nou ja, dat zijn allemaal buien die lokaal dus ook flink wat water kunnen brengen. Maar ja, als het hier valt, valt het bij de buren niet of nauwelijks. Dus het zet geen zoden aan de dijk om nou meteen een eind aan de droogte te maken. Morgen wel meer buien, dat wel. Over de rest van het land ook. En ook dat zijn weer langzaam trekkende exemplaren die dus plaatselijk flink wat water achter kunnen laten. Nou, als dat valt op een ondergrond die heel droog is, dan stroomt het water snel weg. Dus het zou mij niet verbazen als het her en der ook eens een keertje tot een ondergelopen viaduct of zo leidt. Dus morgen een keer wat wateroverlast hier of daar, dat kan. Maar dat is natuurlijk ook allemaal heel plaatselijk. Onweerskansen horen bij hagel ook. Die kansen zijn het grootst in het noordoosten van het land, want daar wordt het nog 27 graden. En daarna? Ja, de buiigheid wordt wel minder, maar helemaal droog is het donderdag niet. In het binnenland dan een enkele bui, misschien nog met wat onweer. Vrijdag later op de dag van het westen uit ook een paar buien. Maar dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. De meeste neerslag valt echt morgen op de woensdag. Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog. En we zien langzaam dat de temperaturen nog wat inleveren. Waar het donderdag nog 25 graden wordt, is het vrijdag en zaterdag een graad of 23. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. Dag 6 van de Europese kampioenschappen is aan de gang. Met op het EK atletiek vandaag nog geen medailles, maar wel succesvolle prestaties van de Nederlandse atleten. Verslaggever Gio Lippens. Want de 400 meter lopers zijn goed voor de door, moet ik zeggen. De halve finale zijn gekomen. Jazeker, want Nederland telt tegenwoordig weer echt mee op atletiek gebied. Hè? Dat lieten de sporters vandaag dan maar weer eens zien. Femke Bol was met overmacht de beste in haar halve finale. En ook Lieke Klaver hoefde niet tot het gaatje te gaan. Ze kon aan het einde van haar race rustig uitlopen, pakte de tweede plaats. En dat is genoeg voor een plek in de finale. Prima dag dus voor die Nederlandse dames. En eigenlijk zijn ze dat ook wel een beetje natuurlijk aan hun stand verplicht. Lieke Klaver werd op het WK vierde op deze afstand. En vandaag gaf ze wel toe dat ze daardoor een bepaalde druk voelde, dit EK. Druk die ze door deze halve finale wel van zich kan afschudden. Ik had ook wel met mezelf afgesproken, als ik hard kan lopen de halve finale, gaan we niet meer zeuren, niet meer twijfelen, niet meer gewoon dit een beetje zo twijfelen en zo. Ik heb geen zin meer in. Morgen gaan we gewoon fris lichaam, nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, gaan we wel zien. Nou, Lieke Klaver bevrijdt dus van de druk. Maar voor Femke Bol is er een heel ander soort druk. Zij is namelijk het uithangbord van de atletiek. Overal in München kom je namelijk posters en billboards tegen met haar hoofd erop. Mensen kijken naar haar als dé grote favoriet op meerdere afstanden ook nog eens. Want ze loopt bijvoorbeeld ook de 400 meter horde. Nou, op allebei de afstanden wil ze goud. En daarom heeft ze haar social media apps voor dit toernooi van de telefoon verwijderd. Dat geeft me al heel veel rust. Dan kijk ik er gewoon niet zo naar. Heb ik een heel veel dingen die mensen aan het zeggen zijn allemaal niet door. Het zijn ook heel vaak hele leuke berichten, maar ik wil iets onmogelijks mogelijk maken, zeg maar. Dus ik moet gewoon alles op alles zetten, mijn focus goed hebben. Merk je het hier, als je hier rondloopt, dat er toch op een bepaalde manier met bewondering naar je wordt gekeken? Ja, deels wel. En dat is wel een beetje gek. Maar ik zeg ook altijd, ja, ik ben net zo gewoon als jullie. Ik bedoel, ik ren hard, maar dat is het. Dus ik blijf er wel nuchter onder, denk ik. Nou, Femke Bol liep hard, Lieke Klaver liep hard. En dan hebben we ook nog een Nederlands 400 meter kanon over. Lee Marvin Bonifacia. Ook hij won zijn halve finale overtuigend. Hij liep overal de derde tijd. En kan dus met veel vertrouwen uitkijken naar de finale morgen. Nou, dat klinkt als een mooie dag op de atletiekbaan voor Nederland. Kunnen we vanavond nog Nederlandse medailles verwachten bij die andere sporten? Ja, wie weet. Het zou kunnen gebeuren in Rome bij het EK zwemmen. Tessa Giele en Valerie van Roon zwemmen daar de finale van de 50 meter vrij. En Marit Steenbergen won al 4 keer goud en 1 keer brons dit EK. En vanavond zwemt ze de finale van de 200 meter wisselslag. En dan komen ook Kira Toussaint en Maaike de Waard nog in actie in de finale van de 100 meter rugslag. En het gemengde Nederlands team komt nog in actie. Dat maakt kans op eremetaal op de 4 keer 200 meter vrije slag. En we hebben ook nog baanwielrennen, ook een EK natuurlijk, in München weer. Daar zijn Lonneke Unneke en Marit Rijmakers als 8e geëindigd op de koppelkoers. En op datzelfde onderdeel bij de mannen zijn Juri Havik en Jan-Willem van Schip straks de favoriet voor het goud. En zij beginnen over een klein half uurtje aan hun finale. En jij houdt het daar allemaal voor ons in de gaten. Dankjewel, Gio. Sterrenkundigen stonden begin 2020 voor een raadsel. Een van de helderste sterren aan de hemel, Betelgeuse, scheen opeens minder fel. Even leek het erop dat de ster zou ontploffen, maar Betelgeuse herstelde zich. Wat gebeurde er dan wel? Nou, nieuw onderzoek wijst erop dat de ster een enorme bel gas heeft uitgespuugd. Ik praat erover met Alex de Koter, astronoom aan de Universiteit van Amsterdam en Katholieke Universiteit Leuven. Goedemiddag, meneer de Koter. Goedemiddag. Eerst toch maar even, wat is Betelgeuse voor een ster? Ja, Betelgeuse is een zogenaamde rode superreus. Het zijn de grootste sterren die er zijn. Doorsnede is 1000 keer van de zon. Dat betekent dat de zon er 1 miljard keer in past. Als we de zon zouden vervangen door Betelgeuse, dan zaten we midden in de ster. Kortom, een enorm grote ster. Ze staat in het sterrenbeeld Orion. Dat is heel makkelijk te vinden in de winter. Links bovenin. En als je goed kijkt, kun je met je blote oog al zien dat de kleur van de ster niet die is van de meeste sterren. De meeste zijn gewoon witte puntjes. Maar ja. Betelgeuse zie je duidelijk dat het een beetje gelig rood is. En u wilde nog iets aan toevoegen? Ja, de rode superreuzen weten we. Zijn eigenlijk sterren die bijna op het eind van hun leven zijn. En veruit de meeste rode superreuzen zullen ontploffen als supernova. Wanneer dat precies gaat gebeuren, weten we niet. Dat zou in principe vanavond kunnen gebeuren. Maar het zou ook nog een paar 100.000 jaar kunnen duren. We willen natuurlijk heel graag weten, heel graag in staat zijn om precies te voorspellen wanneer zo'n rode superreus ontploft. Zien wij daar dan wat van als het ontploft? Oh, als Betelgeuse ontploft, dat wordt buitengewoon spectaculair. Dan wordt de ster ongeveer 100 dagen lang even helder, bijna even helder als de volle maan. Dan kun je gewoon buiten gaan zitten op een stoel en een boek lezen bij het licht van die ontploffing. En er was dus even reuring in 2020, omdat iedereen dacht, het zit er aan te komen. Want wat is er dan zo bijzonder dat het licht van Betelgeuse opeens dimde? Nou ja, je wil natuurlijk heel graag in staat zijn om te voorspellen wanneer dat precies gaat gebeuren. En wat er 3 jaar geleden gebeurde, was dat de ster plotseling veel zwakker werd. Dus we dachten, misschien is dat een vooraankondiging van de explosie. En we hebben toen met de grootste telescoop op aarde gekeken of we erachter konden komen wat er nou precies gebeurde. Maar het bleek toch iets anders te zijn dan, de komst van de explosie. Het bleek dat de ster een enorme bel met gas heeft uitgestoten die langzaam wegdreef van de ster, precies in onze richting. Mm-hmm. En toen ze voldoende ver weg was van het steroppervlak, was de temperatuur in die gasbel laag genoeg, zodat in dat gas zich stofkorreltjes konden vormen. En die stofkorreltjes die blokkeren heel efficiënt licht. En dus werd Betelgeuse plotseling veel zwakker. Aha, en daarom werd het licht wat gedimd daar. Ja. Hoe lang speelde dat? Ja, die ze noemen het de grote verduistering of de great dimming. Het duurde alles bij elkaar ongeveer een maand. En daarna begon de ster weer helderder te worden. En nu is de ster min of meer even helder als ze was voor die gebeurtenis. Ja, over die belgas, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot was die belgas? Oh, die is ook enorm groot. Die is ongeveer even groot als als Betelgeuse zelf. Want ja, ze moet zo groot zijn dat ze het hele oppervlak kan bedekken. Dus die belgas is ook, ja, als je die in het zonnestelsel zou zetten, dan komt die ook tot de baan van Jupiter of zo. Dus een enorm, enorme hoeveelheid gas. En was dit dan een teleurstelling? Dat het om een belgas ging? Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je probeert natuurlijk uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Het allermooiste was natuurlijk geweest dat het wel een vooraankondiging van de explosie was geweest. Dat vermoeden had ik al, dat daar uw voorkeur naar uitging. Een supernova is zoiets spectaculairs. Ik bedoel, hè, en zeker deze, omdat Betelgeuze zo ontzettend dichtbij staat. Dat maar 600 lichtjaar weg, dat is echt werkelijk om de hoek. En dat had de hele mensheid had dat kunnen zien. En dat is super spectaculair geweest. Ja, dus ja, jammer. Liever die ontploffing. Maar hoe uniek is het dan dat er inderdaad een bel met gas in één keer uit die ster kwam? Ja, dat proberen we ook te onderzoeken natuurlijk, door ook nog naar andere rode superreuzen te kijken. We denken dat er regelmatig dit soort bellengas worden uitgezonden. Laten we zeggen eens in de 5 of eens in de 10 jaar, maar natuurlijk lang niet altijd in onze richting. Dus we weten, want er zijn heel veel historische gegevens over Betelgeuse bekend. Mensen volgen de ster al ruim meer dan een eeuw. Dat er in de afgelopen eeuw niet zo'n gebeurtenis geweest is. Dus het is wel zeldzaam, hè, dat zo'n gas wel precies in onze richting wordt uitgezonden. En ja, het duurt minstens een eeuw, misschien wel een paar eeuwen, om de paar eeuwen, ja. Ja, dus toch nog wel een beetje uniek, maar het is toch nog wachten op die ontploffing. Ja, ja. Dank u wel, Alex de Koter, astronoom aan de Universiteit van Amsterdam en Katholieke Universiteit Leuven. Gaan wij terug naar de ANWB Verkeersinformatie van Dennis Mooij. De meeste files staan nog steeds in Zuid-Holland, maar ook in het midden van het land kan je vertraging oplopen. Al met al valt het wel reuze mee hoor, met de vertragingen. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen een kwartier extra. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je ook een kwartier vertraging tussen Loenen en Knoopend Waterberg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook daar dicht. Studenten in Wageningen dreigen komend studiejaar een kamer te moeten delen. Huisvestingorganisaties kijken naar de noodmaatregel omdat het tekort nijpend is, vooral voor internationale studenten. Het idee is dat mensen dan op vrijwillige basis tijdelijk op één kamer kunnen wonen. Dus wij zetten het noodscenario echt alleen in als er sprake is dat er internationale studenten echt op straat komen te staan. Nou, studenten zien het plan zeker niet zitten en hopen op andere oplossingen. Kijk naar andere noodscenario's zoals lege gebouwen. Misschien heeft de universiteit zelf nog lege gebouwen staan of ruimtes die ze kunnen inrichten voor studenten. En universiteiten roepen internationale studenten die nog geen kamer hebben ook op om niet te komen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In de afgelopen 100 jaar is de bodem van de Waal 1 tot 2 meter gedaald. Om dat tegen te gaan wil Rijkswaterstaat die bodem ophogen met zand en grind. Doe je niets, dan daalt het grondwater, verdrogen gebieden rond die rivier en wordt de scheepvaart gehinderd door hardere, hoger gelegen delen op de rivierbodem. Onze verslaggever Jeroen de Jager is bij Wamel tegenover Tiel en bespreekt de ideeën die er leven bij Rijkswaterstaat. Vertel even, Saskia van Vuren, rivierenexpert van Rijkswaterstaat. Wat zien we hier? Waarom staan we hier? Ja, nou, we staan hier bij de langsdammen langs de Waal. Een langsdam. Moeten we even uitleggen. Ja, dat moeten we even uitleggen. Nou, traditioneel hebben we in Nederland kribben aangelegd. Die staan dwars op de rivier. Ja. En hier zie je eigenlijk dat het stortsteen van de kribben is weggehaald. Dat we er een langgerekte dam van hebben gemaakt. En waarom? Nou, het is nu laag water. En die langzaam zorgt ervoor dat we de rivier smaller hebben gemaakt. Dat de waterstand een beetje omhoog is gekomen. En dat de schipper hier net iets meer vaardiepte heeft. Dus met als doel om die scheepvaart gaande te kunnen houden? Nou, dat is één van de doelen. Want je ziet hier achter de langzaam ook een heel langgerekte geul. Ja. Daar hebben we de rivier vooruit. He, dus we hebben meer ruimte gemaakt voor het water om te stromen. De kribben zijn hier weg. Dat betekent dat tijdens extreem hoog water deze verruiming zorgt voor lagere hoogwaterstanden. Ja, jullie zijn op allerlei manieren bezig om die rivier te vormen voor de toekomst, om dat duurzamer te maken. En een van de gedachten is het ophogen van de bodem van de rivier. Dat is een beetje tegen mijn intuïtie in als je juist hogere waterstanden wil om die scheepvaart door te kunnen laten gaan. Ja, dat vraagt wat uitleg. De rivier slijt uit. Ja. Dus de rivierbodem komt steeds iets lager te liggen. Dat heeft een aantal oorzaken. Die is gezakt zelfs met 1 tot 2 meter de afgelopen 100 jaar of zo? Ja, de rivierbodem is 1 tot 2 meter, soms wel 3 meter lager komen te liggen. Okay. Dat heeft een aantal oorzaken. Een van de belangrijke oorzaken zien we hier ook. Dat zijn de dijken langs de rivier. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat de rivier smaller is geworden. Ja, en een smallere rivier gaat uitslijten. Ja, die gaat harder stromen en die slijt die bodem uit. Ja, dat klopt. En dat is ook iets wat we zien. Met als gevolg? Met als gevolg dat de waterstanden in de rivier zakken. Ook de grondwaterstanden langs de rivier ook zakken. En dat heeft grote effecten voor de hele waterhuishouding in en rondom die rivier. Je kan bijvoorbeeld denken aan verdroging van natuur en landbouw. Niet alleen in de rivier, maar ook in de omtrek van de rivier. Uiterwaarden overstromen minder vaak doordat die gul dieper komt te liggen. Nou, dus het heeft effect op landbouw, natuur, scheepvaart. Maar zoetwater is ook nog een belangrijke, want de bodem van de Waal slijt veel harder uit dan de bodem van de IJssel. Ja, en dus komt er minder water in die IJssel, stel ik me voor? En de IJssel is een belangrijke leverancier van zoet water. Ja, maar die vult het IJsselmeer. Ja, richting onze nationale regenton, het IJsselmeer. Ja, ja, dus het is een heel complex en met een simpele oplossing extra zand, grind in die Rijn, Waal gooien en de boel ophogen. Nou, dat is één van de mogelijkheden. Dus het toevoegen van zand en grind. Eigenlijk suppleties, zoals we langs de kust ook al gewend zijn. Maar een andere manier om daarmee om te gaan is de rivier meer verruimen over het traject waar de rivier uitslijt. Want juist die versmalling van die rivier door de aanleg van dijken is een van de belangrijke oorzaken. Ja. Nou, en dat is hier dus een belangrijk doel van dit van die langzaam. Maar daar versmal je hem juist weer. Ja, je versmalt hem in de hoofdgul, maar naast de hoofdgul verruim je de rivier enorm. Ja, met als uiteindelijk doel? Ja, de rivierbodem omhoog brengen, zodat we al die verschillende functies die daar nu heel erg veel nadeel van ondervinden, positief impuls geven. Want stel je voor dat het lukt allemaal, dan zul je resultaat zien pas over hoeveel jaar? Zelf hoop ik, in 2050 ben ik begin 70. Dan hoop ik terug te kijken op mijn werk. En dan hoop ik ook heel trots te zijn dat ik Nederland Waterland een stukje naar voren heb mogen duwen. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Fans van Lord of the Rings kunnen hun hart ophalen, want de beroemde boeken van Tolkien zijn de inspiratiebron voor een nieuwe tv-serie. Lord of the Rings, The Rings of Power. We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. The skies are strange. Vanaf 2 september te zien via Amazon Prime Video. Maar de serie is nu al gelanceerd in Californië. Behalve alle acteurs was ook Amazon-oprichter Jeff Bezos aanwezig. Iedereen wil een foto van Jeff. Amazon zou 465 miljoen euro hebben uitgegeven aan het eerste seizoen. En daarmee is The Rings of Power het duurste tv-programma ooit. 4. Op wapenbeurs Army 2022 in Moskou heeft een Russische wapenfabrikant een robothond laten zien met een raketwerper op zijn rug. En die marcheerde daar tussen de bezoekers door. Ja, geen zorgen, hij is niet aan het schieten. Dit getik is het geluid als de robothond loopt. De robot kan ook worden ingezet voor civiele doeleinden, zoals zoekacties in puin of moeilijk begaanbaar terrein. Of het bezorgen van medicijnen in noodsituaties. 3. Bij een bekende fastfoodketen in het Amerikaanse plaatsje Kennesaw in de staat Georgia moest de politie opdraven. Een 24-jarige klant en een manager hadden een hoogoplopende ruzie. De frietjes zouden te koud zijn. In een video, die is opgenomen via de bodycam van een agent, vertelt de man over de temperatuur van de maaltijd. So when I come up, I say, you know, I try to fry the fries. They're lukewarm, but they're not hot. Ja, ze zien er heet uit, maar ze zijn niet warm. Op dat moment ontdekken de agenten zijn naam op een opsporingsbevel. De man wordt gezocht omdat hij in 2018 niet was verschenen in de rechtbank voor een moord. En die zet het prompt op het lopen. Contact, backfire, backfire! Taser deployed, taser deployed! Put your hands out! Put your hands out! Hands out! Do not move! Hij kwam niet ver, hij werd op de parkeerplaats gepakt. Opmerkelijk, de man belde zelf naar de politie. 2. En nu gaat ze de Tour de France winnen. Annemiek van Vleuten gaat de Tour de France winnen. Kan ze de handen nog in de lucht gooien? Lukt dat nog? 1 hand is het. Gefeliciteerd. Ja, dat was de overwinning van Annemiek van Vleuten bij de allereerste editie van de Tour de France Femme dit jaar. En als het aan het business peloton Utrecht en de gemeente Ede ligt, is de start van deze wielertour binnen een paar jaar in Nederland. Want beide gemeenten lobbyen daar hard voor. 1. This is the Mola Mola, the sunfish. It's huge, 3 meters across and addicted to lying on its side at the surface. It eats vast quantities of jellyfish. And there are not only fish swimming in these waters. Ik sprak ook nog even doorheen. En dat kan niet bij Sir David Attenborough, de beroemde Britse televisiebioloog. Bekend van The Living Planet en Life on Earth, gaat een nieuwe natuurserie maken voor de BBC. Dit keer blijft hij dicht bij huis. Kijkers krijgen de flora en fauna van Groot-Brittannië en Ierland te zien. En die film is volgend jaar te zien. Meteen na 6 uur. Hoge energierekeningen en steeds duurdere boodschappen. Het ziet er niet goed uit voor de koopkracht van steeds meer Nederlanders. Vandaag heeft het kabinet erover gesproken. Wat er is gezegd, hoort u zo van onze verslaggever Ewout Kiefiet. Tot zo. NPO Radio 1. No hay nada que hacer. Vrijdag gaat hij in Utrecht van start. De Vuelta. Wij zijn erbij. Rechtstreeks vanuit de jaarbeurs in Utrecht. Chapeau, hè? Grande. Vrijdagavond vanaf 7 uur. De start van de Ronde van Spanje in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent! Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. Vamos, Holanda! Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Kom naar Hiswater Water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Saïda Maghee. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Boodschappen en energie worden alsmaar duurder. Wat gaat het kabinet doen om mensen tegemoet te komen? Daarover praat ik straks met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Maar eerst gaan we naar Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Fiat heeft opnieuw beslag gelegd op geld, auto's en huizen van Siewert van Lienden en zijn zakenpartners. Dat is gebeurd in Nederland, Zwitserland en Luxemburg. Van Lienden en de twee anderen leverden via hun stichting Hulptroepenalliantie mondkapjes aan de overheid. Ze zeiden dat ze daar niets aan verdienden. In werkelijkheid verdienden ze via een BV miljoenen euro's aan de deal. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van oplichting, verduistering en witwassen. De brancheorganisatie van non-foodwinkeliers roept alle winkels op om hun deuren dicht te doen, om energie te besparen, zomers met de airco en 's winters met de verwarming. Volgens In Retail doen winkeliers al van alles om te bezuinigen op energieverbruik. En ook deze duurzaamheidsadviseur ziet dat. We hebben het wel drukker dan anders. De meeste mensen zijn er wel in geïnteresseerd. Waarbij voorheen mensen moesten overtuigen van hey, het is ook echt goed voor je portemonnee om te besparen, is dat nu vanzelfsprekend. De organisatie hoopt dat ook zaken als supermarkten zich aansluiten. Het kabinet roept bedrijven opnieuw op de lonen te verhogen. Volgens minister Van Gennep van Sociale Zaken hebben ze daar de ruimte voor. Op die manier kan op korte termijn iets worden gedaan voor huishoudens die door de hoge prijzen in problemen komen. Tientallen mensen uit de provincie Groningen hebben vandaag een mars gelopen van Huizingen naar de stad Groningen. Vandaag is het 10 jaar geleden dat bij Huizingen een zware aardbeving was door gaswinning. De wandeltocht is de start van een actiemaand om duidelijk te maken dat de problemen in het aardbevingsgebied nog lang niet zijn opgelost. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het ging zondag dicht vanwege gevechten tussen asielzoekers. Hulpverleners zijn nu beter voorbereid op zulke situaties, zegt het Rode Kruis. Er is op dit moment nog steeds geen reden voor het managementteam watertekorten om verdere maatregelen te nemen in verband met de aanhoudende droogte. Het neerslagtekort is afgelopen week toegenomen en het wordt in steeds meer gebieden lastig om aan de vraag naar water te voldoen. Naar verwachting zal de situatie enigszins verbeteren als het komende dagen gaat regenen. Er wordt tot en met vrijdag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas vooral plaatselijk veel neerslag verwacht. En dat zal ook de aanvoer van water in de rivieren wat gaan toenemen. Er is geen tekort aan drinkwater. De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen niet. Die zijn gewonnen door vicepresident Ruto. Ook 4 leden van de kiescommissie erkennen de uitslag niet. Mogelijk stapt Odinga naar de rechter, zegt correspondent Saskia Houttuin. Ja, hoewel hij het niet hardop heeft uitgesproken, hint hij er sterk naar dat hij deze uitslag juridisch aan wil vechten. Dit zou betekenen dat de Hoge Raad zich over de procedure zou moeten buigen om te kijken of de verkiezingen eventueel als nietig worden verklaard. Dat is niet onmogelijk, want bij de vorige verkiezingen in 2017 is dat ook gebeurd en toen moesten de verkiezingen zelfs helemaal opnieuw. Ruto won net met 50,49% van de stemmen. En het weer, toenemende bewolking en in het zuidwesten kans op een onweersbui. Het is 25 tot 30 graden. Vannacht is het een graad of 17. Morgen overal kans op regen en onweersbuien met plaatselijk veel regen. En dan is het een graad of 26. Gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij. Er staat 65 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Een kwartier oponthoud over 10 kilometer. En de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Deze week in de bonus. AHA blauwe en rode bessen, frambozen en bramen. 2 schalen voor €5. Alle AHA speld van de bakkerij, 25% korting. Alle Cheetos en hamkaas, 100 tot 125 gram. 2 zakken voor €2,50. En A-merk mondverzorging, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Alle ondernemers opgelet. Het zijn de laatste weken om je volle handdoekenspaarkaarten in te leveren bij Albert Heijn. Wacht dus niet langer en maak je handdoekenset compleet. Ze lekkere van Albert Heijn. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op 1 podium. Ga naar managementboek.nl/focus. NPO Radio 1. NOS-NTR. Wat gaat het kabinet doen om de koopkracht te herstellen? De energieprijzen en de dagelijkse boodschappen worden voor veel mensen langzamerhand onbetaalbaar. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte eerst €5 zoveel, toen €7 zoveel en nou €10 zoveel. Een potje appelmoes, €1,77. Nou, ze lijken wel niet wijs. Saïda Magee. Nieuws en Co. Ja, maar eerst gaan we naar het EK zwemmen in Rome. Daar staat de vrouwenfinale van de 50 meter vrije slag op het programma. Verslaggever Arman Afsaroglu. In die finale staan 2 Nederlanders, Tessa Gielen en Valerie van Roon. Behoren zij ook tot de favorieten voor de medailles? Nou, dat is gelijk een moeilijke vraag. Ik zou zeggen niet direct, maar het kan. Ze kunnen wel verrassen en een medaille gaan pakken. Ze zijn zeker niet de topfavorieten. Dat is er eigenlijk maar één. Dat is Sara Sjöström, een Zweedse. Ja, die grossiert in Olympische titels, wereldtitels, Europese titels. Die doet dit toernooi nog wel vrij rustig aan. Doet niet overal aan mee. Maar waar ze aan meedoet, is ze ook de favoriet. Heeft 1 gouden medaille op dit toernooi behaald tot dusver. Dat was op de 50 meter vlinderslag. En nu dus de finale op de 50 meter vrije slag. We zien Tessa Gielen al naar buiten komen. De zwemsters worden nu voorgesteld. Het gaat om een race over 50 meter. Dat duurt dus maar 20 seconden. Het is, er zit niet veel tactiek bij. Je springt in het water, je komt boven en dan zie je al bijna de eindstreep. En dan is het eigenlijk gewoon vol gas geven. 1 keer ademhalen en dan ben je er al. Dus het gaat erom hoe explosief je bent en hoe lang je het kan volhouden om op volle kracht te sprinten. We zien Gielen zo dadelijk dus in baan 8. Zij is pas 19 jaar. Ze heeft een bronzen medaille gepakt op dit EK op de 4x100 meter vrije slag. De estafette. Die estafette doet Nederland het goed op. Met name door Marit Steenbergen die een geweldig toernooi zwemt. En zo dadelijk ook nog in actie komt op de finale van de 200 meter wisselslag. Ook Valerie van Roon is inmiddels naar buiten gekomen. Het applaus wat u hoort om mij heen is voor Silvia Di Pietro. Dat is de Italiaanse. Die zwemt voor haar eigen publiek. Van Roon dus. Een paar dagen geleden 24 geworden. Zij was ook onderdeel van die estafette op de 4x100 meter vrije slag. Waar Nederland dus brons pakte. Van Roon heeft een persoonlijk record van 24-63. En Tessa Gielen een persoonlijk record van 24-81. Ik denk dat ze daar wel bij in de buurt moeten gaan komen. Als ze in de buurt willen komen van het podium. Sjöström is de laatste die naar buiten komt. Zij is er nu. En dan zijn we er zo goed als klaar voor. Gaan we beginnen over de finale. Over 50 meter vrije slag hier in Rome. Waar het ontzettend warm is vandaag. Iets na 6 uur. Maar nog zeker 33 graden in dit openlucht zwembad. Deel van het publiek vol in de zon. Ik gelukkig onder een overkapping. De zwemsters staan klaar naast het startblok. Voor 50 meter op de vrije slag. Zo dadelijk mogen ze plaats gaan nemen op dat startblok. Als het fluitje heeft geklonken. En dat is nu zover. En dan gaan ze staan. Gielen dus in baan 8. Van Roon in baan 6. Favoriet Sjöström. zwemt in baan 4 met ook de Poolse Katarina Wasik, die een scherp persoonlijk record heeft staan in baan 5. Dat zijn de twee vrouwen die tot de echte kanshebbers behoren. Maar wat kunnen die Nederlandse vrouwen? Een medaille, een bronzen medaille zou eigenlijk al een geweldig succes zijn. Ze zijn onderweg voor deze 50 meter. Sjöström gelijk heel hard van start. En dan probeert Van Roon bij te blijven vanuit baan 6. Gieren komt nog wat tekort, maar die kan misschien aan een inhaalrace gaan beginnen. Voorlopig is het een race tussen Wasik en Sjöström. Een spannende race. Maar Van Roon gaat goed mee in het spoor. Ligt voorlopig op de derde positie. Houdt ze dat ook vol. Valerie Van Roon voor haar eerste individuele medaille. Het gaat pijn op de laatste meters, maar ze pakt hem. Ja, 24-64. En daarmee komt ze heel dicht bij haar persoonlijk record. 100ste daarboven slechts. En dat is dus goed voor een bronzen medaille. En dat is voor Van Roon de eerste keer dat dat haar lukt op een mondiaal toernooi op de lange baan. Mooie prestatie voor Van Roon, die zichzelf dus eigenlijk het allermooiste verjaardagscadeau geeft dat ze zich kan wensen. En ze eindigt net voor Tessa Gielen, want die wordt vierde in een tijd van 24-74. Zij is zelfs sneller dan ze ooit geweest is in deze finale. Maar dus niet snel genoeg voor brons. Dat is voor Van Roon. Goud voor Sarah Sjöström uit Zweden. En zilver is er voor de Poolse Katarina Wasik. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Torenhoge energierekeningen, hoge benzineprijzen en steeds duurdere boodschappen. Het ziet er niet goed uit voor de koopkracht van steeds meer Nederlanders. Gaat de politiek daar iets aan doen? Ik heb contact met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, het was de afgelopen weken nogal stil bij het kabinet. Wat is er vandaag besproken? Ja, vandaag is er weer gesproken. Er is kabinetsoverleg geweest over wat te doen voor die koopkracht, voor die problemen van steeds meer Nederlanders. En morgen is er ook weer zo'n overleg, dan met de top van de coalitiefracties erbij. En dat gaan we eigenlijk de komende tijd veel meer zien, want de begroting voor volgend jaar die moet gemaakt worden. Die moet over 2 weken af zijn. En dus is dit het moment dat het kabinet echt iets kan gaan regelen voor mensen die in de problemen komen, maar dan vooral voor volgend jaar. Ja, waar moeten we dan aan denken? Belastingen kunnen misschien nog omlaag op energie. Is eerder al gedaan, zou misschien nog wat verder omlaag kunnen om die rekening wat betaalbaarder te maken. Of zoals minister Kaag van Financiën vanmiddag zei, de verhouding tussen inkomens- en vermogensbelasting moet misschien anders. Hoe bijvoorbeeld werken meer zou moeten lonen, hoe groot vermogen eventueel meer belast zou moeten worden. Al die soort vraagstukken liggen natuurlijk ook voor aan het kabinet en zijn onderdeel van de politieke agenda. Ik ga niet vooruitlopen op de keuzes die gemaakt worden. Het is belangrijk dat we evenwichtig kijken en als overheid moeten we altijd naast de meest kwetsbaren staan. We kijken met name naar 2023, maar het kabinet, net zoals de politiek, is zich terdege bewust van de grote moeilijkheden die veel mensen ondervinden. Ja, Kaag zegt dus we gaan vooral dingen doen voor volgend jaar. Maar misschien komt dat voor sommige mensen wel erg laat. Dus zoeken ze nog wel naar dingen die dit jaar al kunnen gebeuren. Want op dit moment dreigt voor 1 op de 3 huishoudens dreigen financiële problemen. Ja, maar wat kan het kabinet nog doen voor dit jaar dan? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. En ja, misschien is het ook wel een teken van onmacht dat het kabinet vandaag vooral verwees naar anderen, naar de werkgevers. Die moeten de lonen verhogen. En dat betekent dus ook dat we als overheid aan de bak moeten, maar ook dat de werkgevers aan de bak moeten. En er is echt ruimte om salarissen te verhogen. Dat is ook nodig. U zegt eigenlijk tegen de werkgevers, gooi de lonen omhoog. Ja, dat zeggen we natuurlijk al een aantal maanden. En je ziet ook in een aantal cao-overleggen dat die contractlonen ook stijgen. Maar ze stijgen lang niet zo hard als de inflatie zonder de energieinflatie. Dus de gewone koopkracht vraagt echt om meer loonstijgingen. Ja, meer loonstijgingen, zegt de minister van Gennep van Sociale Zaken. Ja, en dat zij dit zo duidelijk zegt vandaag, dat duidt er eigenlijk ook wel op dat het kabinet grote moeite heeft met het vinden van oplossingen voor die financiële problemen van veel mensen. En het is ook zo dat als je voor hele grote groepen mensen wat gaat doen, dat het al heel snel miljarden kost. En daarom is het ook niet waarschijnlijk dat de financiële pijn voor iedereen kan worden weggenomen. Dat ook al als het kabinet nog met regelingen komt, misschien dit jaar, of dat die lonen omhoog gaan, dat ja, mensen alsnog er wel flink op achteruit gaan. Ja, dan hoor ik van Gennep ook zeggen, er is nog ruimte. Hoe reageren de werkgevers daarop? Zien zij inderdaad ook die ruimte? Nou ja, die reageren voorzichtig. Ze zeggen dat het nogal verschilt per bedrijf of die salarissen omhoog kunnen. Sommige bedrijven draaien heel goed, maar andere hebben misschien hele hoge productiekosten, omdat door de inflatie alles duurder geworden is, ook de spullen die je inkoopt. En daarom weet werkgeversvakbond AWVN nog niet of dit kan gebeuren. Je hoort Jannes van der Velden. Dat durf ik te betwijfelen. Dat hangt heel erg af van de bedrijfseconomische situatie per bedrijf en per bedrijfstak. Achter zo'n gemiddelde zit een wereld van verschil. Er zitten hele goed draaiende bedrijven bij. Dan gaan de lonen ook sterk omhoog. Er zitten ook bedrijven bij die het gewoon wat moeilijker hebben. En dat maakt een gemiddelde. Of dat zomaar nog veel verder omhoog kan, dat is een grote vraag. Volgens het kabinet wel. Ja, zij kunnen dat zeggen. Wij zeggen, overheid, help ons ook. En we doen diezelfde oproep ook aan de vakbonden. Ja, afwachten dus. En misschien moeten we komende maanden ook maar elke maand op ons loonstrookje kijken of daar iets verandert. Het kabinet gaat dus nog 2 weken overleggen. Dus eind deze maand moet blijken hoe ver het kabinet wil gaan om die ergste financiële pijn te verzachten. Ewout, dankjewel. Het is Chittayam Fashion Week in Indonesië. Al een maand lang. Dat klinkt misschien wat verwarrend. Al helemaal als je weet dat het helemaal geen echte modeshow is. Zoals we die kennen uit Milaan, Parijs of New York. Het is een ludieke protestactie van jongeren uit de buitenwijken van Jakarta. Zoals Chittayam. Omdat er in de arme buitenwijken weinig publieke ruimte is, flaneren ze daarom in een rijke wijk van Jakarta. En correspondent Mustafa Margadi keek vanmiddag toe. In het businessdistrict Sudirman in hartje Jakarta, net buiten de metrostation, zitten een heleboel jongeren op bankjes, allemaal met hun telefoon uit hun zak, bij een zebrapad te chillen. Er wordt weer een foto genomen van een jong ventje met paashaar, blauwe bril, baggy broek. Hij ziet er stoer uit. Apa nama kamu? Irgi. Ja. Hij heet Irgi Irgi. Oké, ook nog eens een toffe naam. Mngapa kamu di sini? Waarom ben je hier eigenlijk? Mijn. Hij is hier gewoon om eventjes lekker te spelen. Waarom ben je niet in Chittayam om te spelen? Agak sepi kayaknya. En dan gaan die sini. Is daar niks te doen? Nggak ada. Di sini ada. Nee, er is daar helemaal niks te doen. Dus daarom komen ze juist hier naartoe. Om hier te chillen en zichzelf een beetje te showen. Er staan hier tientallen jongens en meisjes zoals Irgi Irgi te wachten tot ze over het zebrapad naar het metrostation kunnen lopen. De catwalk van Chittayam Fashion Week. Zo, daar rijdt weer een auto voorbij. Dus een jonge dame in een elegant zwart mantelpakje wordt gefotografeerd door haar vriendin met een hoofddoekje. Oh, eerst nog een tuk-tuk er langs en dan kan ze het zebrapad weer op. Waarom komen zoveel mensen hier eigenlijk om foto's te maken? Maybe the building, the cross street. En dan food, the drink, janji jiwa drink, yes. Nou, er is hier wat ruimte. Het ziet er hier best wel mooi en opgeschoond uit. Er staat hier verderop een hip koffiebarretje. En ja, dat staat eigenlijk wel een beetje symbool voor waarom de mensen hier komen. Not much of like a chill space to chill, yes. Ja, er is in die buitenwijken dus niet zo heel veel ruimte om te chillen. Kan hier wel. In Jakarta is nog geen 10% van de stad groen. Het is eigenlijk vooral geasfalteerd allemaal. Dus had de stad beloofd om wat meer parken aan te leggen, wat meer gebieden waar mensen kunnen relaxen. Maar dat hebben ze vooral in de rijke buurten gedaan. Zoals dit zakendistrict. Hier bij dit metrostation ook lekker veel groen, waar je lekker kunt zitten. Dus deze Fashion Week is eigenlijk gewoon een protestactie. Zonder dat het echt gemeen wordt. My name is Visa Bella. You can call me Bella. Bella is best wel een bekende zangeres en actrice hier in Indonesië. En ze staat hier een videoclip op te nemen, omdat op 17 augustus het Onafhankelijkheidsdag is. En daar heeft ze een lied voor gemaakt. En ja, dit zebrapad, dat is toch wel een momentje geworden. Is viral gegaan. Dus het zegt iets over het land op dit moment. Everyone like a public figure and then all of profession I think we'll just go here to see that what is Chittayam Fashion Week. De jongeren die komen hier, dat ging zo viral dat een boel politici hier ook langskwamen. Zelfs president Jokowi die zei die jongeren die moeten hier gewoon komen en zichzelf uitdrukken, want dat is wel waar het nieuwe Indonesië voor staat. Fashion it's not about all of pricing. That's it. So just they make here to express themselves. De jonge mensen uit de buitenwijken die komen hier. Hun kleren zijn misschien niet zo heel erg duur, maar ze willen gewoon laten zien dat ze ook stylish kunnen zijn. Het is een beetje wat Pharrell Williams, de zanger, ooit zei: maakt niet uit wat je draagt, maar hoe je het draagt. Yes, exactly. Radio 1. De Europese kampioenschappen. Marit Steenbergen won al 4 gouden en een bronzen medaille op het Europees kampioenschap zwemmen. Gaat ze daar nog een medaille aan toevoegen? Bijvoorbeeld op de 200 meter wisselslag. En we hoorden hem al, Arman Afsaroglu. De finale staat op het punt van beginnen, hè? Ja, ik wou zeggen, het zou zo maar kunnen inderdaad, ja, Steenbergen. Die het geweldig doet, dit toernooi. Ongelooflijk goed. Het is eigenlijk haar echt grote doorbraak, hoewel ze al 7 jaar zwemt. Maar door heel veel moeilijkheden teruggeworpen. En dit is toch weer haar wederopstanding. Zo mag je het echt wel uitleggen. En ze is onderweg op de 200 meter wisselslag. Dat is nou niet bepaald haar allerbeste afstand. Maar ze is een allrounder en ze wil dit ook proberen. En als je zo goed zwemt als zij dit toernooi, nou, dan maak je ook op dit onderdeel kans. De wisselslag waar je dus alle 4 disciplines beheerst. Ze beginnen nu met de vlinderslag. Wie zijn haar concurrenten in deze finale dan? De snelste in de kwalificatie, een Schotse, Katie Shanahan, die in 2:11.84 met een dik persoonlijk record naar de finale ging. Steenbergen die zwom ook uitstekend in die halve finale, maar niet zo goed als Shanahan. Maar misschien kan ze er nog een schepje bovenop doen in deze finale. Katinka Hossu zwemt ook mee. 14 Europese titels, 3 keer Olympisch goud. Maar ze is niet zo goed op dit Europees kampioenschap. Wel haar onderdeel, de wisselslag. Dat is altijd iemand om rekening mee te houden. Op de rugslag nu, Steenbergen. Die nog altijd goed gaat, ligt rond de 4e, 5e plek. Maar straks op die vrije slag zou ze wat terrein goed moeten kunnen maken. Steenbergen die nu halverwege is en ze keert als 5e. Nog 100 meter te gaan. 50 meter op de schoolslag en daarna 50 meter op de vrije slag. Op de schoolslag moet ze bijzien te blijven. En dan kijken of ze op die laatste baan, op die vrije slag, toch nog in de buurt kan komen van het goud. Op die schoolslag doet ze het goed. Komt ze dichterbij. Shanahan ook in baan 7. Ugolkova, de Zwitserse schoolslag specialisten doen het goed. En de Italiaanse die net onder Steenbergen ligt, Franceschi, gaat ook prima voorlopen. Maar Steenbergen ligt er goed bij. Ze moet die achterstand simpelweg niet te groot laten worden. Dan is er nog van alles mogelijk op die laatste baan. Nog 50 meter te gaan. Marit Steenbergen nog altijd zo rond die 5e plek. 4 keer goud, 1 keer brons tot nu toe voor Steenbergen. Wat kan ze op die vrije slag? Voorlopig is het een vrouw uit Israël, Anastasia Gorbenko, die er het best voor ligt vanuit baan 2. Maar Steenbergen schuift op. Ze gaat van 5 naar 4. Nu ligt ze 3e en ze gaat naar plek 2. Die Gorbenko die lijkt weg. Die lijkt niet meer te achterhalen. Ook niet voor Marit Steenbergen die het uit moet vechten om het zilver met de Italiaanse Franceschi. Steenbergen doet het goed. Gaat er voorbij en gaat hij naar het zilver. Of kan er nog goud aan komen ook? Nee, dat lukt net niet. Hoewel ze dichtbij kwam ook. Het wordt zilver voor Marit Steenbergen in 2:11.14, net boven haar eigen persoonlijk record. Net boven het Nederlands record ook. Dat staat op naam van Femke Heemskerk. Maar er komt zo weer een medaille bij. Ongelooflijk toch voor Marit Steenbergen. Die op die laatste meters nog heel dicht in de buurt kwam. Bij het goud dat nu naar de Israëlische Gorbenko gaat. Zij finisht in 2:10.92. En uiteindelijk is de achterstand van Steenbergen slechts 0,2 van een seconde. Zo weinig scheelt dus. Terwijl die Gorbenko halverwege die laatste baan nog een enorme voorsprong had. Net geen goud voor Steenbergen. Maar wel weer een zilveren medaille erbij. En nu heeft ze de collectie vol. 4 keer goud, 1 keer brons en nu dus ook 1 keer zilver. De Poolse brandweer heeft de afgelopen dagen 100 ton aan dode vis uit rivier de Oder gehaald. Men vreest voor een ecologische ramp. Waarschijnlijk zijn er grote hoeveelheden chemisch afval in de rivier gedumpt, waardoor de massale vissterfte is ontstaan. Het stadsbestuur van de Vlaamse stad Leper heeft besloten het nieuwe muziekfestival Frontnacht niet door te laten gaan. Het festival is omstreden. Ieper moet ik zeggen, pardon. Het festival is omstreden vanwege banden met neonazistische bewegingen. Deze lokale politicus maakt zich grote zorgen. Voor vooruit is het onaanvaardbaar dat we een podium geven in de stad van de vrede Ieper aan neonazistische bands. Neonazis zijn agressief, gevaarlijk, verdelen mensen en is niet waar dat wij voor willen staan. Het festival gaat nu vooralsnog niet door, mede vanwege de bezorgdheid van Europese inlichtingendiensten. En consumenten zijn voorzichtiger geworden met het doen van grotere aankopen. Dat zegt winkelbranchevereniging In Retail. Vooral meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en elektronica-winkels wisten de laatste tijd minder te verkopen. Stel, je hebt schulden. Soms is dat gewoon domme pech. Je bent je baan kwijtgeraakt en hebt net nog een aankoop gedaan waar je niet vanaf kan. Het overkomt veel jongeren. Maar van de ene schuld kom je vaak in de andere terecht. En voor je het weet stapelen de schuldeisers zich op. Hoe fijn is het dan als iemand je in één klap uit die problemen kan helpen? Jamal Oulel kent dit probleem uit eigen ervaring en heeft een oplossing bedacht. 15 jongeren uit Rotterdam doen mee aan een pilot waarbij hun schulden in één keer worden afgelost. En ik heb contact met Jamal Oulel. Goedenavond. Goedenavond. Je kent dit probleem uit eigen ervaring. Kan je vertellen wat jou eerder is overkomen? Ja, helaas ken ik het probleem. Ja. Ik heb vanaf mijn 18e heb ik vrij achter elkaar verschillende sociale ondernemingen gehad. En ik heb dat tot aan 2016 gedaan. Het was een jaar waar ik stopte met het werk wat ik deed. En dus ook schommelde in mijn inkomen. Het ging daarnaast in mijn privé-situatie ook niet heel goed. En als je stress aan je hoofd hebt, dan is het heel moeilijk om aan de meest simpele dingen te denken. Het openen van een brief. En wat er dan al heel gauw gebeurt, is dat je dingen gaat wegstoppen. Eén brief wordt 2, dat wordt 4, dat wordt 8. En die kleine sneeuwballetjes worden al heel gauw een lawine, waar je heel moeilijk uitkomt. En dat is de situatie waar ik mij in bevond. Ik probeerde destijds hulp te zoeken. Ik dacht, ik ben iemand die zich een lange tijd ingezet heeft voor de stad. Hè. Dus ik heb me altijd sociaal ingezet. Dus de gemeente, die gaat me helpen. Maar dat was helaas niet het geval. Waarom niet? Er zijn heel veel voorzieningen bij de gemeente die goed werken. Maar er is ook een heel groot gat. En dat gat is voornamelijk bij jongeren. Ik ben nu 32, ik was toen wat jonger. Die beginnende schulden hebben. En je hebt dan een heel groot... de strekking van kom maar terug als de schulden groter zijn. Als je problemen meer zijn. En als je dan ook geen inkomen hebt, je kan niet bij de gemeente terecht. Je kan ook niet bij de bank terecht, want je hebt dat inkomen niet. Je hebt ook niet dat netwerk, de familie die je kunnen helpen, vrienden. Destijds was ik daardoor wel geholpen, uiteindelijk. Ja, maar heel veel jongeren hebben dat niet. Ja, want dat wilde ik inderdaad weten. Twee vragen. Hoeveel schuld had je toen? Het was een relatief klein bedrag. Ik denk uit mijn hoofd was het iets onder de 5000 euro. En ik had een vrij kleine impuls nodig, zeg maar, om daaruit te komen. Ja. En je kreeg eigenlijk dus te horen, dat bedrag is te laag, je bent jong. En uiteindelijk moest je terugvallen op je omgeving. Ja, precies. Maar dat was dus uiteindelijk wel inspiratie voor jou om dit op te gaan lossen? Ja, zeker. Een groot deel van de inspiratie. Wat me ook heel erg pijn deed, was hoe de schuldenbranche ook daarmee omging. Ik heb een keer echt staan te huilen op het Centraal Station, omdat ik het niet rechtvaardig vond. Er werd geprobeerd 4 keer dossierkosten te rekenen. Dat mag, hè? Dat mag niet, maar je mag wel dossierkosten rekenen. Maar niet 4 keer. Dus het stapelde zich nog verder op. En de wanhoop groeide. Dus jij dacht, toen je het eenmaal had opgelost, dit moet ook voor andere jongeren op te lossen zijn. Ja. En dat doe je dus door middel van in één klap, zeg maar, de schuld helemaal af te lossen voor die jongeren. Ik vroeg me af, in wat voor opzicht helpt ze dat dan? Jazeker. Dus social debt is een methode waarbij we dus alle rekeningen die openstaan terugbrengen tot één overzichtelijke maandelijkse betaling. We lossen ze dus meteen af bij de schuldeisers. Dat betekent dat je van gemiddeld 8 schuldeisers naar 1 schuldeiser gaat. Dat is al het eerste rustmoment. Dat je je niet meer zorgen hoeft te maken over wat er openstaat. En waar en hoeveel. En die te bellen om daar een regeling mee te treffen. Als het mentaal niet goed met je gaat, ga je echt niet de telefoon pakken om een schuldeiser te bellen. Dat sta je echt niet op te wachten. En voor de helderheid, jullie zijn dan de schuldeiser. Eigenlijk. Ja, precies. Ja, wij zijn de nieuwe schuldeiser. Dus wel anders. Dus we doen geen boetes, geen rente, geen verhogingen. We doen juist het tegenovergestelde. Dus als je je best doet, als je goed gedrag toont, dat kan goed betaalgedrag zijn, maar ook het werken aan de achterliggende uitdagingen, dus het zoeken naar werk, als je dat niet hebt, dan geven we je een beloning. Dus dat betekent dat je schuld lager wordt. En dat wij zelfs een bijdrage leveren in die schuld. En dat doen we omdat social debt staat voor de maatschappelijke besparing. Schulden kosten de samenleving 17 miljard per jaar. En we denken te korte termijn, vind ik, als samenleving. We denken te snel van hoe kan een instelling met de openstaande rekening het geld krijgen, maar niet hoe kan de samenleving verder komen. En dat is ons uiteindelijke verdienmodel, winst voor de samenleving. En nou lopen er natuurlijk veel meer pilots als het aankomt op schulden en het aflossen van die schulden. Wat maakt jullie project nou anders en in jouw ogen succesvol? Ja, goed punt. Er zijn inderdaad verschillende initiatieven die ook wat betekenen in het saneren van schulden. We zien dat heel veel van die initiatieven zich richten op problematische schulden. Dat is heel fijn dat er daar oplossingen voor zijn. Maar wij willen juist ons richten op jongeren die een beginnende schuld hebben. Zodat, wat ik al aan het begin noemde, die kleine sneeuwballen geen lawine worden. Helder. Succes met de pilot in Rotterdam. Jamal Oulel, dankjewel. Dankjewel. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Saïda, het piept en kraakt al een tijdje op vliegveld Schiphol. En ondertussen snakken we allemaal naar een beetje regen. Over de toekomst van de luchtvaart en die extreme droogte praat ik zo met de man die er in politieke zin over gaat, VVD-minister Mark Harbers. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een mooie avond. NPO Radio 1. Het managementteam watertekorten neemt geen verdere maatregelen in verband met de aanhoudende droogte. Dat is niet nodig, ook al is het neerslagtekort de afgelopen week wel toegenomen. Naar verwachting neemt het tekort niet verder toe als het de komende dagen gaat regenen. Er is geen tekort aan drinkwater. Bij Siewert van Liende en zijn zakenpartners is opnieuw beslag gelegd op financiële tegoeden en nu ook op woningen en auto's. Van Liende en zijn partners verdienden miljoenen aan de levering van mondkapjes voor de zorg, terwijl ze zeiden van niet. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat morgen weer open. Het was 2 dagen dicht vanwege gevechten zondag tussen asielzoekers.